Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lutego, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis trójki. Będzie walczył o drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk ogłosił to oficjalnie na Malcie. Stał na czele narkotykowego gangu, był poszukiwany przez CBŚP, ale został zatrzymany ostatecznie w Hiszpanii. Za chwilę także powrócą pytania o Wielką Warszawę, czyli metropolitalny projekt Prawa i Sprawiedliwości. To już oficjalnie Donald Tusk ogłosił, że zamierza kandydować na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Ta obecnie trwająca kończy się w maju. Były premier taką deklarację złożył podczas nieformalnego szczytu na Malcie. Donald Tusk rozwiał wczoraj wątpliwości. Poinformowałem po rozmowach z wieloma liderami, którzy sami zgłaszali się jakby z ofertą wsparcia, że jestem gotowy kontynuować pracę. Premier Beata Szydło potwierdziła, że Donald Tusk zgłosił gotowość, by nadal przewodniczyć Radzie, ale nie odpowiedziała, czy Polska poprze jego kandydaturę. Rozpoczynają się konsultacje. 2,5-letnia kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady upływa pod koniec maja. Najpóźniej na marcowym szczycie europejscy przywódcy powinni podjąć decyzję, czy przedłużają mu kadencję, czy też wybiorą innego kandydata. Według komentatorów fakt, że Donald Tusk już teraz oficjalnie ogłosił, że chce pozostać szefem Rady, oznacza, że jest pewny swoich szans. Po szczycie w kontekście relacji Europa-USA nawet pozwolił sobie na żarty. Zyskałem nowy przydomek, nasz Donald. Do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej potrzebna jest zgoda większości unijnych liderów. Nie jest wymagana jednomyślność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kierował narkotykowym gangiem. Do Polski trafił Jurij V., lider zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej heroinę i kokainę z Ameryki Południowej do Polski. Mężczyzna został zatrzymany w Hiszpanii. CBŚP poszukiwało 43-latka od ponad 6 lat. Jego gang sprowadzał narkotyki do Hiszpanii, później w latach 2004-2008 także do Polski. Przestępcy przemycili do naszego kraju co najmniej 165 kg kokainy i ponad 4 kg heroiny. Wartość tych narkotyków sięga 25 milionów złotych. Przekonują, że obecny ustrój Warszawy jest wysoce niedoskonały, prowadzi do nadużyć i patologii, ale o zmianach szykowanych przez PiS mówią, że to jeszcze większe zło. Głos w sprawie zabierają bezpartyjni samorządowcy Warszawy, między innymi ze Śródmieścia, Białołęki, Włoch i Woli. Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście Michał Sas krytykował obecny ustrój Warszawy, przekonywał, że zbyt silną jego zdaniem władzę mają prezydent stolicy i Rada Miasta. My jako radni dzielnicowi, jako burmistrzowie dzielnic, mimo tego, że jesteśmy tak naprawdę bezpośrednimi przedstawicielami mieszkańców dzielnic, nie mamy albo mamy bardzo mały wpływ na dzielnicę. Samorządowcy twierdzą, że zmiany są potrzebne, ale krytycznie patrzą na projekt PiSu. Radny dzielnicy Białołęka Piotr Basiński. Proponowany nowy ustrój Warszawy wydrenuje mieszkańców Warszawy z decyzyjności. Mieszkańcy Warszawy przestaną być gospodarzami we własnym mieście. Zgodnie z projektem klubu PiS, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolią, w jej skład weszłyby 34 gminy. W Londynie już można poczuć przedsmak wiosny, to za sprawą festiwalu orchidei. Odwiedzające ogrody botaniczne na zachodzie miasta będą mogli obejrzeć kwiaty, które właśnie teraz rozkwitają. Za oknem londyńska lutowa szarówka, ale w szklarni wiktoriańskiego ogrodu w Kew feria barw. Ponad 3,5 tysiąca różnokolorowych kwiatów zwisają luźno z sufitu, pną się po ścianach albo są częścią kwiatowych kompozycji. W tym roku odwiedzających powitają kwiatowy słoń, tygrys i pawy. Powód? Organizatorzy biorą pod lupę orchidee z Indii, a wszystko to pod wielką kwiatową flagą tego kraju, dla odmiany zrobioną z 900 chryzantem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis trójki. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry, czas na sport. Dzień dobry i dobry dzień rzeczywiście, bo jest dobra informacja, która nadeszła z Azji. Justyna Kowalczyk wygrała w Pjongczang bieg łączony na dystansie 15 kilometrów, zaliczany do Pucharu Świata. Druga na mecie ze stratą niespełna minuty była Amerykanka Elizabeth Stephen, trzecia Japonka Masako Ishida. To pierwsze zwycięstwo Justyny w Pucharze od 19 stycznia 2014 roku. Wtedy triumfowała w szklarskiej porębie. Dodajmy, że to jej 50. zwycięstwo w karierze w Pucharze Świata. Tym razem na trasach olimpijskich zabrakło biegaczek z ze Skandynawii. Dziś o 16:00 kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach na Mamucie i skoczni w Oberstdorfie. Zatem mogą to być nie tyle skoki, co długie bardzo loty. W kwalifikacjach Piotr Żyła poszybował aż na odległość 217 metrów. Dawid Kubacki zaliczył 209, Jan Ziobro 206, Kamil Stoch o pół metra bliżej. Maciej Kot równiutkie 200 metrów, a Stefan Hula 183 metry. Cała szóstka wystąpi w tym konkursie, który zaczyna się o 16:00. Kwalifikacje wygrał Peter Preutz po najdłuższym skoku 221,5 metra. Nasi tenisiści przegrywają z Bośnią i Hercegowiną 0-2 po pierwszym dniu meczu pierwszej rundy grupy strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Hubert Hurkacz przegrał po zaciętym meczu z Damirem Dżuchmurem, a Kamil Majchrzak skreczował w pojedynku z Mirzą Basiczem. Dziś w deblu wystąpią Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Na lodowej tafli mecz w naszej ekstraklasie na szczycie. Prowadząca w tabeli Komar Krakowia przegrała 1-4 z GKS-em Tychy i teraz prowadzi GKS, który ma 2 punkty przewagi nad rywalem. Dwa sparingi jednego dnia rozegrała wczoraj Legia, grając oczywiście dwoma składami. Wygrała 1-0 z koreańskim drugoligowcem Dajeon Citizens i zremisowała 1-1 z duńskim zespołem Nordsjælland 1-1. Jagiellonia pokonała bułgarską Wereję Stara Zagora 1-0. Korona słabiutko przegrała z serbską drużyną FK Rad 1-5. Dziś, proszę Państwa, ważny dzień dla naszych reprezentantów. Kamil Glik powinien zadebiutować w Hull City przeciwko Liverpoolowi. Kamil Glik zagra w szlagierowym meczu Monaco z Niceą, a Arkadiusz Milik ma szansę pojawić się na boisku w Neapolu po raz pierwszy po kontuzji. Dodajmy, że w Bundeslidze Robert Lewandowski zagra przeciwko Schalke, a Łukasz Piszczek sprawdzi formę napastników z Lipska. Zatem będzie się działo. W pogodzie także będzie się działo. Sobota pochmurna, mglista, mokra, będzie padał deszcz, mżawka, na wschodzie także śnieg. Termometry pokażą od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i plus 4 na południowym zachodzie, miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3199 zł. Oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony! Tak jest! Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Kupi, nie kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Te nasze w nosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są posłowie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam Państwa, dzień dobry. I Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Wszystkich przedstawiłam, bo się tutaj zrobiło małe zamieszanie i się troszkę pogubiłam. Być może, a nawet prawie na pewno będzie Wielka Warszawa, a na razie jest wielka awantura o projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości. A przecież Platforma wręcz nie może się doczekać powołania metropolii śląskiej, a politycy Nowoczesnej marzą o metropolii poznańskiej i nawet w Sejmie są stosowne projekty. Sejm ma się zająć, zdaje się, na najbliższym posiedzeniu oboma tymi projektami dotyczącymi Śląska i Poznania. No więc czym się różni ta ustawa metropolitarna z 2015 roku od tego, co przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Grupiński? No, przede wszystkim mamy do czynienia w tej chwili z kuriozalnym pomysłem, nie na Wielką Warszawę, tylko wielki przekręt wyborczy w Warszawie. Propozycja, która została złożona, jest bublem prawnym z wielu powodów, poza także oczywistymi elementami niekonstytucyjnymi, jak brak proporcjonalności, jeśli chodzi o reprezentację przez radnych wyborców. Mianowicie, czy gminy mają być w istocie w jednym zespole z miastem Warszawa, z tym, że niektóre paragrafy tejże ustawy stanowią na przykład, mimo że zachowuje się odrębność gmin, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy może zdecydować o przejęciu zadań publicznych wszelkich gmin, które się znajdują w tym zespole. Tak jest. A co jest w tej ustawie, 14. Co jest w tej ustawie, której państwo się domagali, którą państwo przegłosowali w 2015 roku w stosunku do tego, co proponują teraz posłowie? Jakie są te zasadnicze różnice? Znaczy, w naszej ustawie był przede wszystkim kwestia dobrowolności tworzenia tego rodzaju zespołów metropolitalnych, określone zasady współpracy, określone zasady finansowania. Natomiast tutaj nie mamy w ogóle finansowania, ma się ono pojawić w drugiej ustawie, a jednocześnie jest mnóstwo rzeczy odgórnie zdecydowanych, jak na przykład, że kwestie zagospodarowania przestrzennego ma decydować miasto stołeczne Warszawa, czyli jakby dla całego konglomeratu gmin, a z drugiej strony studia uwarunkowań może każda gmina uchwalać osobno. Każda na przykład dzielnica Warszawy może uchwalić swój własny odrębny budżet, tylko nie wiadomo, czy jeśli tak w ten sposób się będzie zarządzało w takim chaosie, czy nie okaże się, że połączone budżety dzielnic warszawskich nie będą dwukrotnie większe niż możliwości finansowe całego miasta, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń w przepisach, które by to regulowały. I są takie dziesiątki po prostu kompletnie nieprzemyślanych, powołujących wewnętrzne konflikty spraw. A trzeba jeszcze pamiętać, że prezydent miasta Warszawy będzie musiał słuchać zarówno Rady Miasta Warszawy, tej złożonej z tych 30 paru gmin, jak i Rady samego miasta Warszawy, bo będzie równolegle długa rada i obydwie będą miały te same prawa, a jak będą wydawały sprzeczne decyzje, to ciekawe, co zrobi prezydent miasta. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą referendum w tej sprawie, chociaż państwo, a pan jest współautorem, mówię do posła Jacka Sasina, nie podpisał się. Jak to nie podpisał się? Nie ma jego podpisu, sprawdziłem. Nie jest ma pana reprezentantem podpisu? Wnioskodawców, nie ma pana. Ale nie podpisał. Dobrze, to poseł Sasin, który nie jest współautorem tej ustawy i w ogóle nic o nim nie wie. Wszystko ja wiem. Mogę teraz mówić? Wszystko wiem. Panie redaktor, wszystko wiem. Proszę państwa, rozmowy w podgrupach później będą o godzinie 10:05 może, albo nawet za 5:10 może już się zaczną. Nie, za 3:10. Dlaczego państwo nie chcą referendum? Nie chcą państwo dobrowolności, mimo obietnic w kampanii wyborczej, że się będą państwo i wsłuchiwać w głos obywateli, będą słuchać i słyszeć, tak mówiła pani premier. Z przyjemnością odpowiem na pani pytanie, pani redaktor, ale muszę jednak odnieść się do tego, co powiedział pan poseł Grupiński, bo przepowiedział, pobił rekord nieprawdziwych informacji w tak krótkiej wypowiedzi, nie było to ani jednej prawdziwej informacji w tym, co pan poseł powiedział. Dokładnie czytałem. Wszystko jest inaczej. Nie, oznacza to, panie pośle, że albo pan tej ustawy nie przeczytał, a jeśli pan twierdzi teraz, że pan przeczytał, to znaczy, że pan świadomie wprowadzał w błąd słuchaczy. A ile artykułów ma? Za moment pan powie. Chciałam państwu powiedzieć, że bardzo państwa proszę o niemówienie jednoczesne. Będę egzekwować to, nie tylko dzwoneczkiem, mimo że się to słuchaczom nie podoba, ale w każdy dostępny sposób. Teraz mówi Jacek Sasin. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Albo pan kontynuuje zdanie. W związku z tym, że pan przeczytał, to pan wprowadza świadomie błąd słuchaczy i powinien się pan tego wstydzić, bo tego nie powinno się na pewno robić. To jest niedopuszczalne. Otóż, szanowni państwo, metropolia warszawska, czy to się komuś podoba, czy nie, istnieje. To nie jest ustawa, która tworzy metropolię. Metropolia istnieje. Ona jest faktem. No, faktem jest, że jest Warszawa, są miejscowości, te gminy wokół warszawskie. Faktem jest, że setki tysięcy osób codziennie z tych podwarszawskich gmin przyjeżdża do Warszawy, do pracy, na uczelnie, do szkoły. To są de facto, warszawiacy. To jest jeden organizm. Jeden organizm, który żyje wspólnie. Niestety, dzisiaj prawo jest takie, które powoduje, że ta wspólnota nie może być realizowana. Że każdy sobie rzepkę skrobie po prostu. Że wszystko, co wykracza poza obszar jednej gminy, chociażby duże inwestycje. Ale mieliśmy nie mówić razem, panie pośle. Ja słuchałem, chociaż pan kłamał, słuchałem spokojnie. To między bardzo proszę. Dzisiaj po prostu każdy sobie rzepkę skrobie. Chcemy stworzyć ramy do takiej współpracy, żeby można było wspólnie realizować rzeczy, które są ważne dla wszystkich. Duże inwestycje, wspólne pozyskiwanie funduszy europejskich, koordynacja pewnych działań, bo nie jest prawdą, że chcemy cokolwiek zabierać gminom. Nic nie zabieramy gminom. Jeśli mowa jest w tej ustawie o ewentualnym przekazywaniu kompetencji do prezydenta i Rady Miasta Stołecznego Warszawy, to jest wyraźnie zapisane, że za zgodą każdej gminy, która wchodzi do tej metropolii. Za zgodą je. Również uchwałach, panie pośle. To pan w takim razie nieuważnie przeczytał. Po tym, jak Rada każdej gminy zaakceptuje, a następnie jednogłośnie Rada Warszawy zaakceptuje. Podwójna jednomyślność, panie pośle, więc interesy gmin są całkowicie zabezpieczone. Każda gmina będzie oddzielną jednostką, tak jak dotychczas. Nikt nikomu nie zabiera samorządności, samodzielności. Każda gmina będzie miała swoje władze, swojego burmistrza, swoją radę, swój budżet. Będzie mogła sama swoje lokalne sprawy rozwiązywać na poziomie spraw takich codziennych mieszkańców. Nikt nie odczuje zmiany w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Natomiast korzyści będą ogromne. Sama Warszawa uzyska oddech wielkiej metropolii, uzyska nowe tereny inwestycyjne, stanie się partnerem dla wielkich metropolii europejskich, takich jak Paryż, Berlin czy Londyn. To są wielkie miasta, z którymi dzisiaj Warszawa konkurować po prostu nie może. A jeśli chodzi o moje pytanie o głos obywateli i referenda, dlaczego państwo nie chcą... Teraz mówi, już mówię. Nadal mówię, ponieważ nie ma żadnej podstawy do odrobienia referendum, dlatego że referendum musi być wtedy, kiedy ingerujemy w gminy. Jeśli gmina jest likwidowana, łączona, zmienia się jej granica, to wtedy referendum rzeczywiście jest potrzebne. Tutaj na poziomie gminnym, czyli tego samorządu, który jest konstytucyjnie zapisany, nic się nie zmienia, powtórzę to jeszcze raz. W związku z czym żadne referendum nie jest potrzebne, a dowodem na to jest to, że jak wprowadzano ustawę nowy podział administracyjny Polski. Wprowadzano powiaty, wprowadzano województwa samorządowe. Zresztą potem te powiaty wiele powiatów zmieniało swoje granice, one się zmieniały. Żadnych referendów wtedy nie było. Dzisiaj, kiedy się okazuje, że tak naprawdę wprowadzamy ustawę, która, jak mówię, nie ingeruje w gminy, a właściwie zmienia tylko tyle, że to nowe miasto, stołeczne Warszawę, ten metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego będzie de facto powiatem, to dzisiaj przy tworzeniu powiatu potrzebne referendum. No szanowni państwo, dlaczego nie robiliśmy referendum w 98 roku, jak tworzyliśmy powiaty? Teraz Katarzyna Lubnauer, a ja państwa proszę tego kreta, który ma urządzenie niedozwolone, żeby je wyłączył albo odłożył. Katarzyna Lubnauer, proszę. Rzeczywiście Nowoczesna też jest zwolennikiem związków metropolitalnych, ale na zasadach, które są rzeczywiście oparte na dobrowolności, czyli że 70% podmiotów przynajmniej musi się zgodzić. Poza tym, żeby to dotyczyło planowania przestrzennego i transportów, i żeby zarządzał tym szef związku metropolitalnego, a nie prezydent miasta. W tej chwili mamy taką sytuację, w której jakby zabiera się tym ludziom ich jakby burmistrza na rzecz niczyjego prezydenta. To znaczy ten prezydent, który stanie się prezydentem ani nie warszawiaków, ani nie tych gmin ościennych, tak naprawdę nie będzie człowiekiem, którego oni by chcieli mieć. Sami go wybiorą. Panie pośle, niedawno pan zwracał uwagę, że nie należy przeszkadzać i przerywać w trakcie wypowiedzi. Najgorsze jest to pytanie, prawda? Bardzo proszę. Sami go wybiorą, bardzo panie proszę, pośle? Panie pośle. Panie pośle. Warszawiacy będą wybierać burmistrzów w gminach, bo powinna być równoległość. Dobrze, dokładnie. Więc jak ci wybierają tych, to tam... Pan tego nie rozumie, pan nie rozumie tego projektu. Proszę państwa, państwo nie rozumieją, co ja mówię. Ja mówię po polsku. Mówimy jedno. Czy mogę? W związku z tym mamy sytuację, w której nie ma żadnych wątpliwości, że główną motywem jest pewna rządza władzy. Rządza tego, żeby jeżeli nie można w sposób zgodny z prawem, nie można w sposób, który umożliwia demokratyczny wybór prezydenta z PiS-u, no to tak rozszerzyć granice Warszawy, żeby ten prezydent i tak był z PiS-u. Natomiast zauważmy jedną rzecz, że tam rzeczywiście przecina się na pół niektóre powiaty, w związku z tym można powiedzieć, że ingeruje się w ich strukturę, więc referendum jest całkowicie uzasadnione. Nie mówiąc już o tym, że ten projekt powinien, który tak zasadniczo wpływa w życie tak wielu Polaków, powinien być projektem rządowym, powinien być poddany szerokim konsultacjom, ponieważ tych konsultacji nie było, ponieważ nikt mieszkańców nie pytał o zdanie. W związku z tym Nowoczesna robi takie konsultacje 20 lutego w Sejmie. Będziemy pytać warszawiaków, co sądzą na temat takiej struktury. Wiemy już, że jest duży sprzeciw burmistrzów gmin, które chcecie włączyć, że oni nie chcą wcale tego połączenia. Co oznacza dla warszawiaków? Dla warszawiaków, tych, którzy są w obecnej Warszawie, oznacza prawdopodobnie to, że część pieniędzy, które są obecnie przeznaczone na Warszawę, ma pójść na te gminy ościenne. Dla mieszkańców gmin ościennych oznacza to, że prawdopodobnie będą mieli na przykład wyższe podatki ze względu na to połączenie. Czyli tak, jesteśmy za związkami metropolitalnymi, ale na zasadach po pierwsze dobrowolności, po drugie obejmującej głównie kwestie planowania przestrzennego i zintegrowanego transportu, z szefem Związku Metropolitalnego, a nie prezydentem jednego miasta, który miałby być jego szefem. Wręcz odwrotnie, ten prezydent według naszego projektu nie może być szefem jednocześnie tego Związku Metropolitalnego. Różnice są wynikające głównie z podejścia do tego, czemu to ma służyć. To nie ma służyć władzy, nie jest to naga rządza władzy jak w przypadku PiS, tylko chęć rozwiązania konkretnych problemów. Grzegorz Długi. Związki metropolitalne, ja zawsze myślałem, że Nowoczesna jest raczej za związkami partnerskimi, ale to przejdźmy do tematu. Ale tym razem mówimy właśnie. Ja cenię posła Sasina za wiele rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest poczucie humoru, bo trzeba mieć poczucie humoru, żeby taką firmować taką ustawę. Ja w ogóle myślę, że ta ustawa to jest po prostu ściema taka. To jest taka prowokacja, żebyśmy tutaj wszyscy się rzucili na ten temat. I nie będziemy mówili o rzeczach, które są naprawdę istotne i te, które naprawdę mają być wprowadzone. Ta ustawa nie ma specjalnych szans, przynajmniej w tym kształcie, aby przejść. Z tego powodu, że po pierwsze, panie pośle, metropolii światowych, europejskich nie tworzy się ustawą. To jest proces wielowiekowy, wieloletni, ale również proces polityczny i kulturowy, z którym mamy problemy. Także my ustawą nie zrobimy z Warszawy, Londynu, Paryża i tak jak już dopowiadałem, być może zrobimy Mińsk, który jest miastem podobno bardzo czystym i zadbanym, także to może jest jakaś korzyść. Natomiast mówi pan o Mińsku białoruskim, nie mazowieckim, który byłby na granicy Warszawy, nowej, tak, dużej. Znaczy ja nie jestem mieszkańcem Warszawy, nie jestem warszawiakiem, więc sobie mogę teraz poujeżdżać trochę, bo po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że spośród 28 posłów, którzy podpisali ten projekt, chyba tylko dwóch jest z Warszawy. To jest ciekawe, są posłami z Warszawy. Czyli, że będzie musiał czyli, być jeszcze raz czyli nawet ani poseł. Ci, którzy są z Warszawy, nie mieli odwagi, tutaj pióra im zadrżały. Widocznie wiedzieli, że to nie należy robić, bo ich zaraz mogą odwołać. Niestety nie mamy takiego systemu, a byłby to, byliby odwołani. Dziwię się, że pan poseł Sasin, który jest przedstawicielem wnioskodawców, nie podpisał tego wniosku. Przynajmniej jego nie ma wśród tych podpisanych. Czyli wnioskuję, że sam też ma pewną rezerwę do tego. Nie mam żadnej rezerwy. Całkowicie popieram ten projekt. Proszę niczego nie wmawiać, panie pośle. Natomiast proszę zauważyć, że ta ustawa, która ma 120 artykułów, ustawa, która nie ma przepisów wprowadzających, bo są zapowiedziane jako odrębna ustawa i tej odrębnej ustawy nie ma. Dla mnie to jest typowy przykład właśnie, że wrzuciliśmy temat po to, abyśmy się wszyscy tym podniecali. Równocześnie od wielu długiego czasu nie potrafimy wprowadzić ustawy metropolitalnej dla Śląska, która już była i zniknęła i teraz się znowu pojawiła. No i ma być na tym posiedzeniu. I jakoś tak? nie jest. No, podobno ma być. Na razie w programie nie widziałem. Jakoś nie ma specjalnej dyskusji o tym, ale konstrukcja tej metropolitalnej śląskiej jest zupełnie inna. Jest to dobrowolne plus minus. Jest to tak, żeby nie ruszać samorządów, bo tak naprawdę jest to ustawa, ta śląska jest pod samorządy robiona, te istniejące. Natomiast ta warszawska, którą tutaj pan poseł Sasin przedstawił, jest kontra samorządom. Tak? Ona de facto wprowadza sprzeczne z sobą przepisy, które mają unieruchomić samorząd. Na przykład, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, że ten, kto pisał tą ustawę... Panie pośle, już proszę do końca. Tak, ten, kto pisał tą ustawę, powinien iść do więzienia za brak kompetencji. sytuacji. Bo tak? Na przykład można odwołać burmistrza miasta Warszawy i przez to odwołujemy prezydenta miasta Warszawy, czy też odwrotnie, czyli inaczej mówiąc, jedni wybierają, a zupełnie inni odwołują. No to jest totalny bubel, to jest paranoja. Jarosław Kalinowski i bardzo państwa proszę, żeby w jakiś bardziej skondensowany sposób się wypowiadać. Bo ja mam do Warszawy, licząc to w czasie dojazdy, godzinę. Ale po zmianie będę miał góra 15 minut, nawet 10. Ale do Pałacu Kultury będzie miał taką samą. No ale do Warszawy. Do środka miasta taką samą. Powiem szczerze, że nie sądziłem, że w działaniach reformatorskich, tak zwanych reformatorskich, w działaniach PiSu jest coś, co może mnie jeszcze zaskoczyć. No okazuje się, że może. I okazuje się, że nie tylko ja jestem zaskoczony, bo pan wicepremier Gowin mówi, że jest zdziwiony i zaskoczony tą propozycją. A jeszcze ciekawszy komentarz usłyszałem od pana marszałka Karczewskiego, który pytany o opinię powiedział, no przecież PiS w wyborach obiecywał odłączenie Warszawy od województwa mazowieckiego i realizujemy zapowiedzi wyborcze. No ale okazuje się, że to, że z wyborcami PiS nie chce rozmawiać, że nie chce konsultować. Już nie mówię o artykule 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, która obliguje do konsultacji i do referendów w tego typu przypadkach. To nawet nie konsultowano tego w kierownictwie koalicji prawicowej rządzącej i w kierownictwie PiSu, no bo marszałek Karczewski, czołowa osoba, nic nie wie na temat tego projektu. Co zrobi PSL, żeby te konsultacje się odbyły? Nowoczesna swoje organizuje. W jaki sposób państwo, opozycja mogą zablokować ten projekt? Te konsultacje obok, znaczy rząd nie chce, ale samorządowcy sami się spotykają i dzisiaj też będą się spotykać i będą na ten temat dyskutować i merytoryczne uwagi będą przedkładać rządowi, chociaż tak naprawdę to mu rząd mówi, że to nie jest, autorem. Ale wracając do tego mojego zdziwienia, powiedziałem, że nie dziwi mnie to lekceważenie przepisów europejskich, norm europejskich i lekceważenie mieszkańców tych gmin i Warszawy również. Natomiast zdziwiło mnie to, że puszczają PiSowi wszelkie hamulce. No żadnego wstydu tak naprawdę. Arogancja, buta kroczy przed wami, a to jest znak, że niedługo macie do upadku i tym akurat się nie martwię. Paweł Mucha jest także samorządowcem. Jak pan na to patrzy? Że tak powiem, dwóch stron widzenia. Bardzo dużo uwag takich, bym powiedział, emocjonalnych. Mniej było tych uwag merytorycznych. No to czekamy na merytoryczne. Ja bym powiedział w ten sposób. No jeżeli jest projekt ustawy, on otwiera pewną dyskusję na temat pewnego zjawiska, które dzisiaj występuje. No ja się zgodzę z tym, że nie można aktem prawnym zadekretować metropolii w tych wszystkich jakby rozumieniach i sensach, które są brane pod uwagę, jeżeli mówimy o metropolii, ale na pewno uwarunkowania prawne są istotnym czynnikiem budowania metropolii, każdej metropolii, także Londynu, tutaj wspomnianego Berlina czy Paryża. Zresztą powiedzmy sobie tak, w wielu przypadkach europejskich jest tak, że miasta stołeczne są na etapie jakby najwyższym samorządowym. Tak jest na przykład z Berlinem, który jest samodzielnym landem, tak jest z Budapesztem. Takich przykładów jest więcej. Mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem takim, że w Warszawie przybywa w ciągu dnia około 2 miliona ludzi, a zameldowanych tych osób jest o wiele mniej. Granice administracyjne dzisiaj one nie odzwierciedlają w moim przekonaniu. One nie odzwierciedlają w pełnym przekonaniu tego, że są pewne wyzwania komunikacyjne, są pewne wyzwania infrastrukturalne, są pewne wyzwania społeczne, które trzeba obejmować. I bardzo dobrze, że w Sejmie i mam nadzieję, że współpracy razem z samorządem terytorialnym ta dyskusja się rozpoczęła. Bo nie sposób dzisiaj komentować tego, co będzie zawarte w przepisach wprowadzających, jeżeli ustawa jeszcze nie trafiła do prac parlamentarnych. Więc ja bym powiedział z dużym spokojem. Bardzo dobrze, że rozpoczęliśmy dyskusję na temat Warszawy. Zresztą i Platforma ją rozpoczynała wcześniej. Projekty metropolitalne pojawiają się także, jeżeli mówimy o Śląsku, jeżeli mówimy o Poznaniu. Są wyzwania współczesności i trzeba te problemy podejmować, rozwiązywać i oczywiście trzeba to konsultować, trzeba rozważać, jeżeli są potrzebne poprawki merytoryczne. No to jest tylko na razie projekt. To nie jest ustawa, która ma wejść jutro w życie, tylko to jest projekt, który stanowi zaczyn dyskusji. Tworzą ją samorządowcy, tworzą ją ludzie, którzy mają doświadczenie, bo z tego, co wiem, w tym zespole w Prawie i Sprawiedliwości to byli głównie samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy. Na pewno pan Jacek Sasin także jest osobą kompetentną w sprawach samorządu terytorialnego i my ze spokojem patrzymy na te prace, które będą w parlamencie, no bo tutaj dużo takich ocen skrajnych słyszałem, no ale państwo nie powiedzieliście, jak rozwiązywać problemy infrastrukturalne, komunikacyjne, jakie są tego rodzaju pomysły. No, każdy projekt ustawy ma pewne wady, ma pewne zalety. No, trzeba nad tym dyskutować. Ten produkt powinien być jak najlepszy, żeby obejmować i rozwiązywać problemy warszawiaków, którzy dzisiaj są w granicach miasta stołecznego Warszawy, ale także gmin bezpośrednio sąsiadujących, przylegających, bo ten warszawski obszar metropolitalny jest faktem. Teraz chodzi o regulację prawną, która byłaby adekwatna do rozwiązywania problemów ludzi, którzy mieszkają na tym terenie. Bardzo państwa, bo to są projekty rządowe, ale były konsultacje przed projektem. Pani poseł, nie udzieliłam pani głosu. Pani radna, czy mogę o konsultacjach? Jedno zdanie o konsultacjach. O konsultacjach. Nie. Szanowni państwo, szanowni państwo, trudno prowadzić konsultacje, jeśli nie ma projektu. Projekt się pojawił, został złożony w parlamencie właśnie po to, żeby można było przeprowadzić. Właśnie po to, żeby można było rozpocząć również rozmowy szerokie na ten temat. Chciałbym poinformować, że zarówno ja jestem do dyspozycji mieszkańców, samorządowców, nawet jutro w niedzielę będę się spotykał. No chyba o to chodzi, panie pośle, więc nie rozumiem pana sarkazmu. Jutro będzie rozmowa z mieszkańcami z moim udziałem w powiecie warszawskim zachodnim. Ale pani redaktor, już bym skończył. Dziękuję bardzo. W środę pan wojewoda mazowiecki zaprosi... Proszę nie używać siły wobec kobiety. Dziękuję. Zaprosi samorządowców z terenu tej metropolii do dyskusji również z moim udziałem. Te konsultacje będą. Szanowni państwo, chciałam powiedzieć, że państwo mówią, że to jest w ogóle tylko emocje, że to jest jakiś temat zastępczy, po czym zachowują się państwo tak, jakby to była sprawa życia i śmierci i jutro miałby się skończyć świat. Emocje. No niestety PiS jest nieobliczalny. A teraz będziemy rozmawiać o Donaldzie Tusku, który postanowił kandydować na drugą kadencję i powiedział, że nawet już rozmawiał z niektórymi przywódcami, którzy go popierają. Ale nie rozmawiał z polskim rządem jeszcze. Czy to jest błąd? Grzegorz Długi, może pan się wypowie najpierw. Znaczy mnie kwestia drugiej kadencji jak gdyby tu jest mniej istotna. Bardziej istotna jest na czym polega przewodnictwo pana przewodniczącego Tuska. I wydaje mi się, że tutaj przechodząc do jego umiłowania piłki nożnej, że pan Tusk się zapisał do trampkarzy, tak? Czyli w zasadzie buduje swoją przyszłą kadencję na atakowaniu Trumpa. No to jest troszeczkę nieodpowiedzialne. On w swoim liście zaznaczył kilka istotnych problemów, natomiast on buduje Europę, która ma przeciwstawiać się w jednym szeregu, ustawił Chiny, Rosję, nie wiem, terroryzm prawie i Amerykę. No, Europa cały czas, ostatnie kilkadziesiąt lat budowana jednak była na tym transatlantyckim porozumieniu. Jeżeli my, i to jako Europejczycy, mamy zacząć od tego, że rozmontować mamy te transatlantyckie porozumienie, no to ja się czuję troszeczkę zagrożony. Więc wydaje mi się, że atak na Amerykę i budowanie na tym swojej kampanii wyborczej jest po prostu błędem. Chciałam powiedzieć, że po szczycie, na szczycie wycofał się z tego tonu. Ale to napisane jest napisane. W Ameryce na to spostrzegli. Amerykańscy politycy, którzy są antyeuropejscy, dostali argument. Dostali argument od pana Donalda Tuska. No to był poważny błąd. Dobrze, czy rząd powinien według pana poprzeć Donalda Tuska na drugą kadencję? Elity, czy to jest bez znaczenia, czy to ma elity znaczenie? Elity europejskie, panie te pośle? Lewicowe, które są antyamerykańskie, on po prostu chce na nie postawić. To jest błąd. Panie pośle, moje pytanie. Czy to ma znaczenie, czy rząd poprze takiego Donalda Tuska, którego pan teraz opisał, a rozumiem, że pan jest pełen rezerwy. To nie ma żadnego znaczenia, czy stanowisko polskiego rządu tutaj nie ma specjalnie wielkiego znaczenia dla wyboru lub braku wyboru Donalda Tuska i wydaje mi się, że może i dobrze, bo to nie powinno być w ten sposób, że przewodniczący, który tak między nami mówiąc, pamiętajmy o tym, że on tak naprawdę politycznego znaczenia nie ma, to jest organizator pracy, ale w każdym razie to nie powinno być tak, żeby jakiś rząd narodowy decydował o tym, kto ma być na tym stanowisku, to jednak powinno być uzgodnienie dużo szersze, także tu akurat jestem zadowolony z tego, że polski rząd nie będzie o tym decydował, tak samo jak powiedzmy sobie, polski episkopat nie decydował, kto ma być papieżem. Panie pośle, troszkę pan sobie zaprzecza, ponieważ jeżeli byłby tylko organizatorem pracy, to jego listy nie miałyby żadnego znaczenia. No właśnie, chciał po raz pierwszy zaistnieć. Miał okazję zaistnieć, jak był kryzys migracyjny i wtedy nie zdążył, że tak powiem, nie zauważył, że jest problem. No to teraz tworzy problem. Rafał Grupiński. No przede wszystkim sytuacja, w której znalazła się Europa ze względu na rosnące nastroje nacjonalistyczne w wielu krajach, względu na Brexit, na wcześniej kryzys grecki, kryzys w ogóle finansów także europejskich, wreszcie wybór Trumpa w Stanach jest okresem, którym słusznie Donald Tusk nazwał najtrudniejszym po zimnej wojnie. Jego list miał charakter pewnego rodzaju manifestu tych w istocie wygłoszonego w imieniu tych polityków europejskich, którzy martwią się o przyszłość Europy, o przyszłość także Sojuszu Euroatlantyckiego, którzy po prostu z ogromną troską patrzą na w tej chwili procesy, które się zachodzą w Europie, bo proszę pamiętać, że tak dramatyczne, tragiczne wydarzenia jak pierwsza wojna światowa wzięły się, można powiedzieć, z drobiazgu, tak? Czyli z rywalizacji o nowe rynki po prostu gospodarcze. Ale to nie był, panie pośle, to nie był list tajny, to nie był list wewnętrzny, to był list o jakichś konsekwencjach międzynarodowych. Tak. Powinien taki być. Więc to powinno trafić też za ocean i trafiło. Trafiło, ale też proszę pamiętać, proszę czytać cały list, jego zakończenie jest takim wyrażaniem bardzo mocnej nadziei na współpracę Europy-Ameryki. To jest list mądry, który został pochwalony poza Polską przez wszystkich praktycznie przywódców europejskich, więc to jest też bardzo dobre wejście do jakby rozmów na temat drugiej części kadencji Donalda Tuska. Rzecz jedna, jestem oczywiście jakby obok tego zupełnie, tego listu i tego, co, o czym obradowano na Malcie, jest dla mnie niezwykle przykra, mianowicie, że politycy polskiego rządu po prostu nie potrafią wesprzeć polskiego polityka w sprawie dalszego wpływania na los Europy i także kontaktów euroatlantyckich, euroamerykańskich, co powoduje, że jesteśmy traktowani już jak państwo specjalnej troski w tej chwili. Czesi, Słowacy się wstydzą w zasadzie rozmów Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ ze względu na stanowisko Polski, które jest cały czas nieobliczalne, a pani Beata Szydło chwali się, jak to Polska wpłynęła na ustalenia na Malcie, jakby to Polacy zaproponowali zwiększenie na przykład Straży Przybrzeżnej Libijskiej, wzmocnienie jej organizacyjnej i finansowej. Paweł Mucha, Kancelaria Prezydenta. Ja myślę, że zaczyna się dyskusja na temat wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejną kadencję. Nie wiem, czy najlepszym sposobem rozpoczęcia tej kampanii czy dyskusji jest takie przypochlebianie się potencjalnym elektorom, które polega na tym, żeby zaburzać relacje transatlantyckie. A ja widzę w tym liście takich wiele niefortunnych sformułowań. Bo jednak powiedzmy sobie szczerze, Donald Tusk wskazany przez elity europejskie, a pan prezydent Donald Trump wybrany przez Amerykanów w wyborach zgodnie z amerykańską konstytucją, zgodnie z amerykańskim prawem wyborczym. I te komentarze, począwszy od tych wcześniejszych dotyczących, że jeden Donald wystarczy, poprzez kolejne komentarze teraz wyrażane w aspekcie takim międzynarodowym, mnie jako Europejczyka, nie wydają się odpowiednie. Znaczy, komentarz był żony, nie pana Donalda. To jest tego rodzaju sytuacja, że kiedy się nie odbyły jeszcze spotkania i powiedzmy sobie szczerze, sprzeczne są sygnały, czy pan prezydent Donald Trump sobie uświadamia jakby podziały i poglądy pana Donalda Tuska, to jeżeli pan przewodniczący Donald Tusk chce w świadomości amerykańskiej zaistnieć jako ten polityk europejski, który bardzo duży sceptycyzm na początku, kiedy jest amerykańska administracja formułowana, z góry już zakłada i widzi jakieś niebezpieczeństwa w tych rozmowach, które się jeszcze jakby na dobre nie rozpoczęły, to to moim zdaniem jest niefortunne. Natomiast oczywiście, że polski rząd będzie miał, i tu się nie zgadzam z panem posłem, będzie miał także wiele do powiedzenia w tej dyskusji. Ta dyskusja będzie europejska, ale wiele do powiedzenia będą miały także i frakcje w Parlamencie Europejskim, rozmaici europejscy politycy, przywódcy. No to jest proces dość złożony. Ja uważam, że my nie możemy się zamykać na dyskusję. Znaczy takie oczekiwanie ze strony, powiedziałbym, tego środowiska politycznego, z którego pan przewodniczący Donald Tusk się wywodzi, że my bezwarunkowo poprzemy kandydaturę Donalda Tuska. Powiem szczerze, z perspektywy polskiej, i mówię to z przykrością, ja nie widzę jakichś spektakularnych sukcesów, które by można było powiązać, jeżeli chodzi o polski interes państwa polskiego, z funkcją przewodniczącego Rady Europejskiej. Oczywiście możemy powiedzieć, że to nie jest tak, że przewodniczący Rady Europejskiej się ma skupiać tylko na polskich sprawach, ale z drugiej strony widzę rażące moim zdaniem zaangażowanie pana przewodniczącego Rady Europejskiej w sprawy polskie, których się wypowiada trochę jak polityk niekiedy opozycji, tak? Czyli kiedy się już wypowiada, to bardziej z perspektywy... Co Polska zyskałaby, gdyby nie poparła? Jaki interes polityczny miałaby, zrealizowałaby Polskę? Jest pytanie tego rodzaju, jacy będą kandydaci, który z nich będzie najlepszy. I to jest pytanie, które jest ciągle otwarte, tak? Katarzyna Lubnauer. Więc nasza międzynarodówka... Przepraszam? Panie? Tak. Nasza międzynarodówka ALDE zawarła sojusz z IPP i już popiera Donalda Tuska. O tym między innymi rozmawiał Ryszard Petru z Guy Verhofstadtem. Teraz myślę, że czas wykorzystania wizyty pani Merkel, że PO-PSL, ponieważ są w tej międzynarodówce IPP, wykorzystali na to, żeby oficjalnie poparto kandydaturę Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Polska nie może nie wykorzystywać naszych takich byłych premierów, byłych prezydentów, ponieważ nas na to najzwyczajniej w świecie nie stać. Podobno polityka to jest umiejętność skupiania sił, a nie ich rozpraszania. W związku z tym wykorzystanie kogoś, kto może pełnić najważniejszą funkcję w Europie, jest bardzo ważne. Ale pytałam też, czy Donald Tusk nie powinien wcześniej o to poparcie w jakiś sposób zabiegać. Myślę, że trudno byłoby mu ze względu na to, że już słyszał tyle słów ze strony Jarosława Kaczyńskiego dotyczące zarzutów, które mogą mu być postawione, że ciężko w tym momencie przyjechać do Polski i prosić o poparcie rządu, który już jednoznacznie wypowiedział się, że co sądzi o nim jako po pierwsze kandydacie, a po drugie jako w ogóle człowieku byłym premierze. I dla mnie ośmiesza tak naprawdę ten rząd to, co robi, bo skończy się tak, że Donald Tusk zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej wbrew temu rządowi. I będą z nas kpić, po prostu najzwyczajniej będą z nas kpić w momencie, w którym okaże się, że przewodniczący Rady Europejskiej z Polski jest wbrew rządowi Polski. Natomiast jeśli chodzi o list, jeśli chodzi o to, co w tej chwili mamy, no to zauważmy, że Trump otwarcie podważa sens Unii Europejskiej. Otwarcie tak naprawdę jest pierwszym chyba prezydentem, który tak jest niechętny Unii Europejskiej. Od razu zresztą jego deklaracje związane z TTIP, ale również wszystkie działania dotyczące podważania również pozycji Niemiec, to co mówi o Merkel, to wszystko powoduje, że to jest polityk, który jest wyraźnie niechętny Unii Europejskiej. Ale nawet jeśli tezy byłyby słuszne, proszę Państwa. To było wcześniej. Ale warto postawić pytanie, czy cel i skutek tego listu, tego akurat pasusu, będą zbieżne? Trudno powiedzieć, natomiast dla nas to powinno być silnymi, panie redaktor, nie ze słabymi. To prawda i wydaje się, że Donald Tusk pokazał, że jest jednak politykiem, który ma jakieś swoje zdanie, ma jakąś wizję. W sytuacji, w której Unia Europejska jest rzeczywiście w sytuacji, w której wygrywają pewne nacjonalizmy, populizmy, kiedy mamy sytuację, w którym ta Europa ojczyzn, o której marzy PiS, jest niestety coraz bliższa, to PiS tak naprawdę powinien się zastanowić, o czym marzy, bo niestety marzenia się czasami sprawdzają i może się stać tak, że będziemy mieli tak zwaną Europę narodowych egoizmów. A Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne, ale również pozycję ekonomiczną, wyjdzie na tym najgorzej. To teraz zapytamy się, pana posła Sasina, o czym w kontekście drugiej kadencji, ewentualnej drugiej kadencji Donalda Tuska marzy PiS? Szanowni Państwo, bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście popierać polskich polityków na wysokie stanowiska w Unii Europejskiej, ale to nie może być tylko i wyłącznie jedyne kryterium. Czy narodowość nie może być tylko jedynym kryterium. My musimy jednak dokonać pewnej oceny dokonań Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej i ta ocena nie wypada dla Donalda Tuska korzystnie. Jako szef Rady Europejskiej nie poradził sobie i w sprawie Brexitu, i w sprawie sprawie kryzysu uchodźczego. Prezentował poglądy, które tak naprawdę, jak chociażby w sprawie Brexitu, no, raczej pchały Wielką Brytanię ku takiemu rozwiązaniu, a nie odwrotnie. W tej chwili ten list, ta próba zantagonizowania Europy, Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi jest kolejnym faktem, który każe nam poważnie zastanowić się nad tym, czy Donald Tusk naprawdę jest najlepszym kandydatem na kolejną kadencję na szefa Rady Europejskiej, bo rzeczywiście... Ale chyba, że taka jest intencja? Zantagonizowanie Europy ze Stanami? Pani doktor, no jeśli przewodniczący Rady Europejskiej stawia na jednej szali de facto, jako zagrożenie dla Europy, Rosję i Stany Zjednoczone, Rosję, która prowadzi agresywną politykę agresji militarnej w Europie, która rzeczywiście zagraża realnie bezpieczeństwu Europejczyków, wstawianie na jednym poziomie ze Stanami Zjednoczonymi, którzy są gwarantem w dalszym ciągu bezpieczeństwa Europy, są naszymi sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim. Ja tylko pytam, wojska czy to amerykańskie jest według pana intencja, czy po prostu niezręczność i nieroztropność? Pani redaktor, to już nie jest ważne. To się stało, to nie jest ważne. Jeśli to jest nieroztropność, to też to dyskwalifikuje Donalda Tuska, bo polityk takiej miary i na takim stanowisku musi ważyć słowa. Nie może rzucać takich słów, które takie skutki wywołują. I teraz, jeśli chodzi o poparcie polskiego rządu, bo państwo mówicie, że Donald Tusk nie miał możliwości zabiegać, bo decyzja zapadła. Szanowni państwo, ja przypomnę, że jest deklaracja pani premier Szydło, która powiedziała, że ta decyzja zostanie dopiero podjęta wtedy, kiedy po pierwsze kandydatura Donalda Tuska się w ogóle pojawi jako konkretna kandydatura, że będzie również polski rząd konsultował to ze swoimi partnerami, z tym panią kanclerz Merkel, która przybywa wkrótce do Warszawy, również rozmowa na ten temat będzie. Przypominam również, że Donald Tusk faktycznie nic nie zrobił, żeby zabiegać o poparcie polskiego rządu. Lekceważy w tej chwili te relacje z polskim rządem. A powiem więcej. Robi wszystko, żeby się w kontrze do tego rządu ustawić, bo przecież jego wypowiedzi dotyczące sytuacji w Polsce, oceny rządów Prawa i Sprawiedliwości, no są wypowiedziami, które mogą być ocenione jako szkodzące własnemu krajowi. Szkodzące własnemu krajowi, szanowni państwo. I to rzeczywiście również jest kolejna rysa na tej kandydaturze. Stąd no, nasza decyzja musi to wszystko wziąć pod uwagę. Nie ma decyzji, ale jest szereg wypowiedzi między innymi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który się co najmniej mocno dystansuje od Donalda Tuska. Jarosław Kalinowski. Odważenia słów i odpowiedzialności za słowa może rozpocznijmy. Warto przypomnieć wypowiedź pana wicepremiera Morawieckiego. Wprawdzie w trakcie jeszcze wyborów, ale tuż przed rozstrzygnięciem, że wybór między panią Clinton a panem Trumpem to jest wybór między dżumą a cholerą. No i jaka to jest odpowiedzialność polityka, jeżeli coś takiego mówi, kiedy wiadomo, że jedna z tych osób miała być prezydentem. Co do listu, który jest dzisiaj wspominany, to ja może zacytuję ten fragment listu. Tam rzeczywiście mówi się w jednym zdaniu o agresywnej polityce Rosji, o asertywnym działaniu Chin i nowym wyzwaniu w związku z wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych. O niepokoju to się niepokojące mówi. Deklaracje niepokojące nowej dalej. Administracji tak, USA. Nie cytował pan wiernie. Jarosław Kalinowski mówi. Ja wiem, oczywiście, że państwo mają dużą ekspresję. Oczywiście, że naprawdę tutaj się zgadzamy wszyscy, że dla Europy i dla Polski, która w tej Unii Europejskiej jest, współpraca euroatlantycka jest absolutnym priorytetem, ale nie można zamykać oczu i uszu na to, co może się stać, ale na to, co już się dzieje i na to, co już prezydent Trump mówił o relacjach euroatlantyckich, o Unii Europejskiej, o Brexicie i tak naprawdę życzyłby sobie, żeby Europa się, wreszcie państwa europejskie wyzwoliły z Unii Europejskiej. To jest wyzwanie. Gospodarcze kwestie. Stany Zjednoczone wycofują się z wpływania na różne regiony Europy. W to miejsce ktoś wejdzie. My chcielibyśmy, żeby to Stany Zjednoczone były w tym miejscu nadal, w jakim są, a się wycofują. To są naprawdę niezwykle poważne problemy. Teraz kwestia samego kandydata, czyli Donalda Tuska. Ma jest szefem Europy i nie może stanowiska wprost polskiego prezentować, ale ma tą mentalność i spojrzenie nasze, polskie, środkowoeuropejskie, w kwestiach polityki wschodniej, w kwestiach polityki energetycznej, w kwestiach polityki również związanej z migracją, z tym kryzysem, bo to on był krytykowany przez Merkel i przez państw, wielu szefów państw za swoje stanowisko, że trzeba przede wszystkim wzmacniać granicę zewnętrzną. Oczywiście trzeba się dzielić też solidarnością, odpowiedzialnością, ale polityka, która będzie w pierwszej kolejności zmierzała do odzyskania tak naprawdę kontroli nad granicami, to było działanie Donalda Tuska. I w sytuacji, kiedy pana naprawdę... prezydenta Andrzeja Dudy, ja się martwię, ja się naprawdę nie dziwię się temu, co i kancelaria prezydenta mówi, co przedstawiciele rządu mówią o Tusku, bo spojrzenie premiera Tuska, przewodniczącego Tuska na przyszłość Polski w Unii Europejskiej jest różne z dzisiejszym rządem. Przedstawiciele prezydenta i minister spraw zagranicznych mówią, że Unia Europejska powinna stać się na nowo czymś w rodzaju EWG, czyli cofnijmy się 30 lat do tyłu, a świat idzie do przodu. Niestety grozi nam, ostatnie zdanie, grozi nam, i to już bardzo blisko, Europa dwóch prędkości. Państwa założycielskie Unii Europejskiej plus pewnie te, które są w strefie euro, i margines Unii Europejskiej, między innymi Polska, która nie będzie miała wpływu na kluczowe decyzje podejmowane w przyszłości. Grozi. To jest bardzo groźne dla przyszłości i bezpieczeństwa proszę Polski. Proszę Państwa, teraz proszę schować polityczne maczugi, bo ja bym chciała merytorycznie przez chwilę porozmawiać o wojsku. Czy te zmiany, których skala jest zdaniem niektórych ekspertów bardzo duża, to jest coś niepokojącego? Czy jest tak, jak mówi generał dywizji pan Polko, że tu nie ma nic nadzwyczajnego, zmiany są potrzebne? Grzegorz Długi. Znaczy ja się obawiam, że w tej chwili już mamy w armii anarchię. Minister Macierewicz w jakiś sposób nie potrafi się dogadać najwyraźniej z czołówką naszego wojska i w zasadzie przez ten rok to mamy głównie dymisje. Niektóre dymisje niezgodne z prawem, czyli takie, które się powinno składać i przyjmować przez prezydenta, są przyjmowane przez pana ministra. To już jak gdyby jest mniejsze. Ja czuję pewien niepokój. W okresie, kiedy armię powinniśmy intensywnie budować, armia, która powinna być silna, armia, która powinna być, wracam do poprzedniego tematu, w świetnej współpracy z armią amerykańską, bo wbrew temu, co pani poseł tutaj mówiła, Trump jest wielkim zwolennikiem NATO i gdyby też przeczytał jego wywiad, to by nie wyciągał z kontekstu zdania, że NATO jest przestarzałe, tylko by posłuchał, co on tam powiedział właśnie. Dlaczego jest przestarzałe? Bo za mało pieniędzy. Bo nie. Dlatego, że nie przewiduje terroryzmu i dlatego, że jest przestarzałe, może niewystarczająco chronić wschodnią Europę. On to powiedział w kontekście naszej ochrony, czyli on wsparł nas, a nasze media to przedstawiły zupełnie odwrotnie. Ale pan licho. Co do armii, na pewno mamy problem, bo w okresie intensywnego rozwoju tej armii, to my się kłócimy o jakichś Misiewiczów, czy jak się tam nazywają. No więc właśnie dlatego mówiłam o tych politycznych maczugach, żeby rzeczywiście się przyjrzeć temu. Jeżeli państwo czują się na siłach, czują się wzmocnieni ekspertyzami. Znaczy ekspertyzy tutaj nie wiem, o które pani redaktor ma na myśli. Myślę, że pan nie zna się na wojskowości tak bardzo, żeby mieć swoje... Znaczy ja się nie muszę znać na wojskowości. Ja jako obywatel i jako tam drobny polityk, no mam prawo wymagać, abym miał poczucie, że armia jest przygotowana na wyzwania współczesnego świata. I obawiam się, że w tej chwili armia jest przygotowana tylko na to. Oficerowie patrzą, kiedy dostaną rozkaz, że mają się pakować. To jest jakieś nieporozumienie. Ja bym chciał jednak, żeby było pełne zrozumienie między kierownictwem armii, a kierownictwem politycznym armii, bo minister jest kierownikiem politycznym armii, a nie powinien być oficerem, który zajmuje się kadrami tylko. Paweł Mucha. Po pierwsze, to jest tak, że wojska amerykańskie są na terenie Rzeczypospolitej. Właśnie mieliśmy tego rodzaju uroczystość, że witaliśmy brygadę amerykańską pancerną i poziom bezpieczeństwa w Polsce się zwiększa, a ten nasz status także już czynnego członka NATO w tym sensie, że i także wojska natowskie w ramach i porozumień, ale także bilateralnych relacji amerykańskich tutaj się pojawiają, to znaczy, że ten nasz status wewnętrzny w NATO jest bardzo poważny. Bo my jesteśmy dzisiaj liderem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i administracja pana prezydenta Trumpa, z którą zresztą administracja prezydenta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, nawiązuje bliskie kontakty, jest przyjęte zaproszenie przez pana prezydenta Trumpa do odwiedzin w Polsce, być może w czasie szczytu Międzymorza. Też czyli dba to, o te kiedy nasze by było? Sprawy. Mniej więcej? Rozmawiamy, zaproszenie jest wystosowane. Oczywiście kalendarz prezydenta, tego oczywiście kalendarz prezydenta Trumpa będzie determinował tak, także kwestie ustaleń szczegółowych. Natomiast w Wojsku Polskim faktycznie mamy proces przebudowy, reorganizacji, mamy proces modernizacji polskiej armii, mamy przywracanie roli szefa sztabu generalnego, który jest powołany i mówimy o oficerze, który ma 30-kilkuletnie doświadczenie w wojsku. I proszę zwrócić uwagę, że co do pana generała padały same superlatywy ze strony wszystkich przedstawicieli fachowców od wojskowości. To mamy kolejne, też pochwali. Mamy, tak jest, wszyscy chwalą tę kandydaturę, więc mamy szefa sztabu generalnego powołanego przez pana prezydenta. Mamy kolejne decyzje, które zapadną, ja państwa zapewniam, w ciągu kilku dni, bo ja znam te ustalenia personalne, ale dopóki o nich nie poinformuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, to o nich nie będę mówił. I ja o polską armię jestem bezpieczny. Mamy 3,5 minuty, dziękuję. Teraz Rafał Grupiński. Że idziemy w dobrą stronę. Trzeba polską armię modernizować także w sferze ośrodków decyzyjnych pewnego uporządkowania struktury. Rafał Grupiński. Zmienić sprawnego działania. Rafał Grupiński i bardzo proszę krótko, bo za 3 minuty postaram się. Po pierwsze, jak to trafnie ujął jeden z byłych polityków, w zeszłym roku w każdym tygodniu z polskiej armii odchodził doświadczony generał, a w każdym dniu roboczym odchodził przynajmniej jeden pułkownik. To są ogromne straty kadrowe, jeśli chodzi o armię. Oczywiście dzisiaj nowy szef sztabu generalnego jest chwalony, tylko pytanie jest, jak długo wytrzyma z Antonim Macierewiczem, bo poprzedni dowódcy długo nie wytrzymali. I jest pytanie o to, co się, o atmosferę w armii, która jest w tej chwili bardzo zła. Antoni Macierewicz jest postrzegany przez zwykłych żołnierzy, jak i oficerów, jako po prostu jakiś fatum, które spadło na polską armię. Człowiek kompletnie nieodpowiedzialny, który posługuje się młokosem Misiewiczem, żeby przesłuchiwać generałowi, wydawać im polecenia za jego pośrednictwem. Sytuacja, nad którym żołnierze noszą parasole, które mu salutują. Sytuacja jest po prostu nieznośna w polskiej armii i dopóki pani premier Beata Szydło tego i pan prezydent nie zauważył, że nie zareagują, dopóty w polskiej armii będą opowieści o blechołkach i zero zakupów. Dwie i zero minuty działa. Do końca audycji, Katarzyna Lubnauer. Nie należy wyciągać, jak to pani powiedziała, politycznych maczuk, ale jeżeli spojrzymy o uzasadnienie, do którego odchodzi między innymi generał Skrzypczak, to jednak pojawia się tam postać pana Misiewicza w tle. I mam wrażenie, że w tej chwili mamy pewien spadek morale w polskiej armii, szczególnie na poziomie dowództwa i ten chaos, który powoduje, że wszyscy czujemy się mniej bezpieczni. Ja się wcale nie dziwię, że polskiemu dowództwu, polskim generałom i pułkownikom jest tak trudno współpracować z człowiekiem, który jest mocno nieobliczalny, że jeżeli mamy człowieka, który na zewnątrz nas kompromituje, który ma szereg wypowiedzi, które są co najmniej wątpliwe, tak jak o tych mistralach na przykład za dolara, to nic dziwnego, że kolejni generałowie, pułkownicy odchodzą. Jeżeli odeszło 26 generałów i 250 pułkowników w tym krótkim czasie, to nie mam żadnego wątpliwości, że jako obywatel polski, jako Polka mogę się czuć mniej bezpieczny. Jarosław Kalinowski, na końcu będzie Jacek Sasin i wszyscy bardzo krótko. Mam wrażenie, że to, że nie kupujemy póki co zamówionych bądź przez specjalistów wojskowych odpowiednie helikoptery, no to jest szukanie pieniędzy do budżetu, żeby inne wcześniejsze deklaracje realizować, a wojsko może poczekać. To, że nadal nie ma żadnych decyzji w sprawie obrony przeciwrakietowej, no to po prostu jest karygodne. Jeżeli do tego dołączymy to, o czym była mowa, że pan Misiewicz jest cenniejszy dla ministra Macierewicza niż 26 generałów i 250 pułkowników, no to świadczy o szaleństwie, jakie się w naszej armii dzisiaj dzieje. I Jacek mnie te odejścia zupełnie nie przerażają, czy nie niepokoją, przede wszystkim dlatego, że Polska była liderem, jeśli chodzi o ilość wysokich oficerów, generałów na liczbę w stosunku do liczby tych niższych rang. Rzeczywiście nasza armia to była taka odwrócona piramida. Wielu generałów, wielu pułkowników, natomiast mało tych niższych stopni. I to się w tej chwili po prostu wyrównuje do normalnej, nowoczesnej struktury sił zbrojnych, a nie martwi mnie te odejścia również dlatego, że nowe wyzwania są potrzebni nowi ludzie i reforma armii, która się odbywa, również takie zmiany kadrowe musi pociągać. Armia wreszcie. Wie pan co, to jest oburzające, co pan w tej chwili mówi. Pan, niech się pan miarkuje ze słowami, naprawdę, bo takie porównania w demokratycznym państwie nie powinny padać. Niech pan nie